momi wacci rendi domum ba loj domum bu fekke xalam nekul ci jaamu yalla ca rendi ga ba loj ka nako ibrahim don defé ca ismaeil xalam demul ca lola xana mom da di ef kacior rek yeneul dara ca loj ga ba rendi ga balam ci yene sax moy rendi deug deug dom ja koku mom day jeglu rek waye dara du ko war ca lola fu jekk fo mom yene gam ci yene won ak jaamu yalla xalam dem ci bu ko ibrahim yi bëgga def rek lola tax ñu sant ko adiyuma ومن حلف كوات بالمشي جلوح إلى مكة جمعك فحالي ستمتينو فحالي كل ورنكو المشي جلوح من موضي حالي تابلو تبريب مجنب لأنا بولي ننغم دوما قدف سنو قدف هيرك تنا دوخ ساتانك بدم مكة كل لولي موان بتيب كوري موار دوخ تانكم بدم مكة سوفيكيني أمن فبراني لوني فلاي تابلو دوخيرم كون فوفلي تابلو su fekke ragnelouton ben beureup bu muy tambalé ab doxam nak kon dekk bu nga xamné ci la waté won rek ci lay tambalé doxuba da sax limné min mawdi khalifi ci beureup bu ngeñam ba djublu ci deug deug beureup bu nga xamné ci la taxawon bu muy waat dekk ba rek la bëgg wax dekk bu ndul waté rek fanyam ci na dox nak insha Allah dem sopp nako fi hajjin ci aj aw humrat wala humra bana bu fekke ragnelouton né da na dox dem makka aji ba dina do dem makka humra ji rañu ci won len dafa watal rek dox tankum dem makka kon bu demé bag lu ko ci neex lay def bu ko neex bu ko neexé humra fayen hajja sa dem lotna khalil mashi woni dox ga rakiba mu war suma yo jeexu top dana delu sar yata yoonu ñaarel in qadara dem atal nako fayam ci tamit dox amakin rukubi bi rebi waram ga ena bu fekke da tablu won dox tank buuti mak dem ba ci yoonu nak bu tele mën ta doxati do xane ko da ngay war rek jall ngay wut lo war te jall suuti nak jall nak te meuna del war yoonu ñaaril nak kon day del yoonu ñaaril ta digënté ba nga xam da ko waron ci yoonu jëkko mu dox ko ci yoonu ñaaril li lam jëk ndox nak jëk mom man nako war bu ko nexé ba mu dugg ko auto ba leena waye lam tele won ba paran ko ci yoonu jikko rek lolay doxat nak ci yoonu ñaaral wi fayn halima dem xamna ni ando na tamum la yaqdiru duko man xahada mu jekki wa hadate mu addiyo su fekke xamna ni bu delo yoonu ñaaral tam du tax la waran ci yoonu jikko man ko dox kon na fa to rek te def addiyo ba xal waxna hataaw sirri biñ wax hataaw ne la yar jikko du delu saariyatu yoonu ñaaral wayn qadar ak don te atam nako way ci fo dana ko doy rek al haddi addiyo hataw serignu gestu kat la mom da wax ni bu xexé tele ci yoonu jëk wa ba war dem jeexna du aaji wo muy delu yoonu ñaarel donte xamna ni sax bu delu won dana mëna dox lam waral ci yoonu jëk way addu rek doyna du aaji wo muy delu waye nak jojo wax taxul ñu sukkati koko li sukkati ko moy na delu ndegam bu delo lam jëk na war ci yoonu jëk wa dana ko mëna dox ci yoonu ñaarel wi way ta kaan dem nek na sarorata diku mustaaj jaxala mu def dalika lolé fi humratin ci umra fa isa tafa ne wërna kaaba wa saha te mu dox safa ak marwa wa qasar te mu jempu ahrama mu armal min makkata ci makka di faridatin ci aju farata wa kaan te mu nek mutamatti hande aji def tamatto neena bu fekke ne momi watal ci doxé magga dina waxa tegg ko wara dem da fekk ni ko xamni mustaaj ben yoon kon neena sebo bu agge mu daldi armal humra mu daldi yene humra humra nak bu armalé moy bo yene nga daldi wër kaaba dox safa ak marwa fekk ko mustaaj nak mom kon dingi wax ne ko watal wat moy gën waye ndegam mom da na acc tek ci kon na jëm rek yam ci da jëm rek yam ci te baña watu su ko defé nak mu tok baaj dal ni def tamatu tax tamatu moy nga yéni humra kessé def ko ba agal wul ko ci aj def ci lol mo tuddu tamatu kon na waxé armal humra wul ko ci tek ci aj kon def na tamatu wal hila quwwatu ga fi ghayri hadha ci luddul li afdalu bogan wa inma yustahabu naka def na sopp na hoñel ko at taqsiru jampu wa fi hadha ci li istitqaan gi sako desal li chance ñal ay ñag ñag manam ñal ay desi ci kawar fil haji ci ay gar am nga da wax ni bar ma lay humra ba wër ka am dox safa ak marwa day jëm te baña watu mu neela nak dañu bëgg dégam ku na fay humra gi na ci tek aj kon bu jëm rek yëm ci ndax ba agge ci aj ga ba wara watu tek bokku am lu wat lol ba tax ñu gënal ci jëm ne bu ton lolu watu moy gan wa man nazara kunisara mashiyan dox ila majlis jam madina aw ila bayt nuqlis wala jam ci bayt nuqlis atahuma kon mu dikal len ñom ñaar rakiban birum yu aji war inna wa ndem yedina as-salatu juliga bi masjidihima ci ñaar jakkaya wa illa ndem yedi wuta jul ci ñaar jakkaya fala shaydi dara xale yi diko wax ene bo ni soron dox sa tank ba dem madina ba dox ak tank ba dem bayt nuqlis kon dañuy xéttu bu fekké dox kessé nga ni sœur way yéni walé wo ci bo démé julli ci jakkay madina ja ba ci baytul qadis dem kessé rek mom nga ni sœur kon to ayo ngay dem say wo tok way na bu fekké yéni nga bo démé julli ci jakkay madina ba jakkay baytul qadis ja kon da nga wara dem way dem duggu ayo ngi dox tank man nga war taba man nga duggu auto man nga duggu avion man nga duggu ci leneen dal taxel ba dem rek bo demé la nga yéne won jull nak ci jakk yoyé mi madina mi bet maqdis nga julli ko ba wa amma ghayru hadhihi thalathati masajida nda lulul yéne yett jakk fala yatiha du len dikal mashiyan bir mi aji dox wala rakib du ci agen mi aji war li salat ngir julli na dara ha ngi soron nako wal yusalli na julli rek bi mawdihi ci bere bamba ina bo li soron na dem ba ci jakk sangam te du ben ci yett yi manam du jakk je ci kaaba la du jakkay madina du jakkay baytul maqdis man nga di soro na dem ndax du li jakkay ndaw ja ba na kaaru jakkay na kaaru ja lolou neena lolou bu fekkone mom nga di soro du aajo ngay dem dar du aajo ngay dem na kaaru lim bi nga xamni mom nga di soro bo demé julli ko jakkay na kaaru ba ndar rek dang koy fajjuli fi nga nek waye du aajo ngay dem dar ba na kaaru du jar ngay dem dox du jar ngay dem duggu ba dara wa man nazara kulli sar ribatan faandu bi mawdihin ci apere min tukhori ci buntu ragal yi fa dalik kon lolé xale yi warnako ay yatiho mu dikal ko manam mu def ko buntu ragal moy buntu bi nga xamné fi la julit ni ragalé bi yefa yi song ay fofu song len faandu nak moy nga taxaw fofu sabu buntu bo dara du fa jallu ci di dor julit ni lol mo tuddu faandu lol nak neena boko ni sare ci ben birab ci birab yu mel nonu war nga ko fexé ba def ko day dal di war ndax da nga lisir lu baax te ku lisir lu baax mu war la kon faaw nga war ko àggle baabul li ab buntu la fi nikaahi ci sëy waltalaaxi ak pase warrajxati ak fayli walzihaari ak zihaar daañu wax lan mooy zihaar wal ilaay ak géñ daañu wax lu njublu ci géñ wallihaani ak rëboo daañu wax lan mooy rëboo wal qulhi ak sumiko dañuy wax lan moy sumiko wala daay nampale wala namp momit dañuy wax luñ ci djublu kon yoy la bëgg boole ci buntu bi wala nikaha de tup sey illa bi waliyin dara ci kilifa wa sadaqin ak ok cham wa shahidi hadlin ak ñaari sherey mando ene sey ci l'islam bala manam faw da am ku yiss jigen ja ko xamne moy ka ko wara maye maye ko day wax ñan moy kilifa yi nga xamne wara maye batay tam bude ci yoonu malik faw mu am luñu wax alal ci muy cyan dañ ko wax mom itam bu ngey maye itam dañu wut ñaari xere yu manu ñu téré maye ga mom nak mayes na maye tu du ci am dana ko wax legi waye jamono ji mom am ñu maang dafa jaxé motax ñu bëgg rek mbolom bari féké ko ko mané dal ñu ko défé ci waxtu wax mbolom bari ñokoy féké xéré ko téw nak dañ ko léral légui féké ni mayé nañ té amul xéré du ko té baax du té mayé ga wéx moy fa inna mushidan dem sakku ñu ay xéré fil haqdi ci fasga fala yeb ni kon du wét mom jëkkeer je biha ak soxna sa hatta mushidan ba tañu sakké xéré ina bu féké bañi mayé sakku ñu xéré kon jëm yi mayé ga wër na way nak bala jëkkeer jaa wéet ak soxna sa nañ sak ay xéré yu xéré ne diw mi ko may nañ ko diw ci cian sangam diw yu moy kilifa bi ko may won jëmmi sey ci bopam nak manam gor gi wut soxna wala jigen ji wut ci kër ciosan la ak sopp lay doon ndax la hadith bo xamne tanakahu tanasalu fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamati fa ñu bind fa inni mukathirun bikumul umama amna net li yu fay bind fa inni ubahi bikumul umama yawmal qiyamati moy na ngeen sey ndax ngeen ami dom ndax sa xéet bi bari ndax bu ëllëgé damay ëppalenté xéet yi ci dess ab bari way am lay fu wax né arbahun min sunanil mursalina anam yent bokku na ci doxalini ñi yalla yoni te bam ko waxi limale na ca sey kon nak ak sot mom mo cey ciosan teewul nak man na dem ba war warga moy mo xam gor gi mo xam jigen ji la bu fekke ne seyut dana jalo su bo wa kon faaw bu de gor ga wut soxna munu ci ay nak don sax lu aram la koy dundale bu de jigen je itam bu mu taamu jenn jeuker na fexere ba am jeuker ju ko te mana def lu bon lolé muy jalo goge batay nak mi gor ga muy jigen ja suko wore ne man na takko koor te takko koor ga dana tax banexu jotté gor jigen du ko yëgeati bu ko nexé kon bu baña sey te takko koor ga nga xamné mo koy té jëm ci moy yalla muy njaalo gi ñu wax légui waye su fekké ne bu takko koor ga itam du tax banexu jotté gor jigen denc ci mom faaw rek bu bokk yobu ci moy kon faaw rek bu dé gor ga warna fexé ba tak bu dé jigen ja warna fexé ba am jëkkeur waye nak muy gor gi muy jigen ji bu fekké woor na ko né mom bu seyutit dana mëna téyé bopam du def dara ci walu toxtangi chaaxaan kon bu ko nexé bu dé gor ga man na baña wut soxna bu dé jigen ja man na baña wut jëkkeur takki gi soxna sax man na dem ba aram moy bu fekke ni mom xamna ni bu tekkuti tutax mu dox tanki jaxaan tayit la war ci takk ga amuko ni ci amul cyan wala du meuna jotté ka nga xamne mom lay tak wala bu ko dé dundal faaw lu aram la koy dundalé kon koku takk ga té dal nek lu aram sey nak ci l'islam amna ñenti ponk ba ci ñëk moy kilifa moy jigen ji faawuna am kilifa go xamne moko wara maye maye ko ndax ñew na ci hadith bu mu ne ayyu mamra'atin nukihat bi ghayri idni waliha falikahuha batilun batilun batil mu dal di baamu wax na jigen ju sey te kilifa ka ko wara maye maye wu ko kon seyem ba baaxut baaxut baxut baamuko yetti yoon kilifa day maye nag moom faaw góor lay doon jigéen du mën a maye te faaw day kàllafe gone du mën a maye te faaw day nekk julit fekkee ka ñi maye ku jigéen ka julit la kilifa ga koy maye faaw julit lay doon tey jamono yi gor ak jaam amee dañ daan sart mu nekk gor waaye jaam moom du mën a maye tay dañu sart ci kilifa ga mu am xel bu mu nekk ku dof ab dof mënta maye sart ba ca des nag te bu farafar la mooy kilifa ga bu mu fekk bu armal aj wala xumra ndax kilifa gi maye wala ka ñi may soxna wala jigéen ja ñi maye bu fekkee kenn ca armal aj mbaa xumra te yewi koo gur rekk may ga du baax day aaji woo ñoom ñett ñépp kenn bañ caa toll ci armal boo xam ne yewi koo gu ca ba tey daanu toftale kilifa yi nañ war a tegaloo ci lislaam nga xam ne kilifa gee mo wara maye bu fa nekul ke bu fa nekul ke cianga mo ci top budé ci yoonu malik dañu wax né mën ta ñak gën ga ñewi cian ñu joxé ko ja gën ga ñewi cian nak budé ci wurs moy karu dinar karu dinar nak ñi ci tollo ben gram wurs bu tégal 125 mg kon ben gram bu tégal 125 mg moy gën ja ñewi cian ci wurs gën ga ñewi cian ci xaaliss moy ñetti dërëmi yoon ben dërëmi yoon nak bi ngi wara tollo 2,975 manam 25 ci ay miligram moté ben dërëm yoon mat ñetti gram lool na sayu nek da nga mëna xam num tollu ci xaalisu sefa bi ñu tollu mene bin ko mujjé laay dañu waxon né ben gram bu xaaliss bu sel ci xaalisu sefa mi ngi tollo 280 dagam ne nga 25 mg rek mo manki deureum yon ñetti gram kon man nga far def rek ci fi deureum yon muy ñetti gram yu mat so defé nak 3 gram yi multiplier 280 da lay jox 840 xamne kon 840 mo tollo ben deureum yoon boko defé bamuy ñett yoon nak mu jox la 2500 wé kon ci tollu ni mu do set jamal yi ñu tollu gën ja neewi tan ci xaaliss ñi tollo 2500 wé fofu rek lay tollu moy tollo ñett deureum yoon yi nga xamné moy gën ja neewi tan bu dé ci xaaliss bu fekke lam koy cianen nak dafa nekut wurus ba xaliss nak kon lola bu sété wëleeram namat li ñu wax ñu ñi fété ci yoonu Serigne Touba da no far tanku ci digël li rek def ko ñetti jundi ak ñaari témèr ndax li ñu né Serigne Fadlu yalla nako yalla doli gëreem ak leer da wax ñetti jundi bi Serigne Abdullah ñëwé wax mom ñaari témèr délok ci sang Serigne Touba waxan ñu né kon dañuy far bolé ñaari ndigal yi muy ñett jundé ak ñaari témèr def ko gën nga ñewi cyan loolu lañuy def fi ci sunu yoonu Serigne Touba wi dé ñaari ponk nga waxagun buy kilifa ga ak cyan ga da ko ñettel nak moy liñu tuddé al mahallu birab birab bi moy bo fassé sey bi fan nga koy fas moy az-zawju wa zawjatu al-khaliyani min al-mawani' ash-shar'iyyah kal-ihram wal-marad wal-'iddah bi-nisbah lil-mar'ah manam ñettel ponku yi moy dañuy may soxna ak dañ koy may muy jigen ja bu ca kenn am daral yu té sey bu mëna am ci l'islam niki kenn ci ñoom ñaar bu fekk bu armal aj wala humra te yewi ko gut bu fekk kenn tawat ca tawati faatu bu dee jigéen ji itam bu fekk mu tollu ci xidda wala ak laablu ponk ñeenteel bi moom lañu tuddee az-ziratu waxin wa nga xam ne ca lañuy xamee ne kii ñaan na soxna may nañ ko ko loolu farata la ca mënu caa ñàkk kay ñaan soxna rek bu xasee wax ne ñaan naa soxna sii ci can sàngam ka ko sañ a maye ne ko may naa la ko ci can googu nga wax rek dal nay doy sëkk lépp sotti na lu tolloog xutbaye ñi def ak guragaag yépp rek dañ ko caa sopp waaye xutba mën naa ñàkk guraag tàngale yépp mën naa ñàkk lay faratale rek mooy kawa ñaan soxna ñaan ko ka ko war a may may ko te ñu ràññeel can ga du mën a ñàkk nag ñu sàkk ay seere lañ gën a sopp nag mooy fañ koy mayee fa la ñuy sàkkee seere ya ndax buñ amee ñaar ñu mbaandu sax mu doy sëkk waaye nag dañoo wax ne mandu dafa jafé légui kon buñ sañoon yi def ko ci waxtu wo xamné day fekk mbolo mu bare bare bare tew fa ñepp doon ci xéré loola ci gën tew nak bu féké bañ koy may amu ñuy xéré di mu ko waxé rek ganaw ba nañu sak ay xéré bala jëkër ja wéet ak soxna sa dañu wut ñaar ñu mandu xamal leen ne leen diw mu jigen kat maye nañ ko diw mu goor mi ke ko ñaan ci woon kilifa am gi moko maye ci tan sangam nga xamne kon xere ya tew fa ñi maye da gën rek waye mu les na maye ci du am ay xere ci gannaaw ba nak ñu sak ay xere bala jëkër jaak jabar ja di jotté dara patay na ñu sétlu ne ka nga xamne moy ñaan ci soxna kilifa ga wara maye buñ jëlé seen kaddu jëbël ko ilimani jakkaja ba seen kilifa diiné ga man na boole yaar yépp daganga ak maye ga patay man na sakku kuko daganal mom mu maye waye bu boba nak ka nga xamné mo fa téewal kañi may soxna bu féké nak kañ may ci bopam téewu fa kako fa téewal na wax né liñu ko may nangul nako ko tax ni ko léral légui sartu bare moy ki ñaan soxna ñaan kay maye may ko ci tan sangam tayit mu tek ci ne nanguna liñu mo may lool rek moy sarti ñu bañ di ko fatte ben yoon wa aqallu sadaq ganja neewi jam rubu dinarin moy karu dinar ana bu de ci yoon malik dañuy sartu lañuy cane lu neew neew mat garu dinar wala mat ñet dërëm ci yoon wala bok fekke day lu bokku te wuur sa xaaliss ku seet wëleer wa namat loola bañu abi ñal na bay in ka hubunatihi sayilo doom bu jigeenam ba al bikri kadi afriq bi ghayri isniha ci lu lu ndigalam wa in balaghat ak donte kala fena ene bay nak mom sañ na may doom bu jigeenam ne ko may na la jëkkeer ke du saña bañ te du ko ci diisu ba dara donte sax mom magla bay dal sañ na forcé doom bu jigeenam bi nga xamni xeyk la manam nekul jek sañ na ko forcé ci may ko jëkkeer te du saña bañ way insha ndem sopp nako nak shawara ha bu diisu mom bu ko soobé nak mu diisu mom ndax dalal xelam ci kaw nak fekk sax muy mag manam fekk nga xamne mom doom bu jigeenam bobé kala fena bu ne su jamono ñu da melni mom diiso gi lu bax la wa ama khairul abdal kudul bay fi dikri ci alxit wasiyul bo xam ku ñu denk la aw khairuhu ba kudul mom wala yusuf wi juha du ko saña maye way du ko saña seyilo hatta tablu xam batay mu kala fe wa ta'zana te mi digle wa ismuha te digalamit sumatuha moy ak nopem ene bu fekke kilifa nga ci jigen ji waye yow do bayam deug deug kon lamuy nek nek xik xam nekul jeeg lamuy nek nek xik dina ko denk rek mba nga bok ak mom ndey ak bay ba nga bok ak mom bay ba ngay bayam mu ndaw yow do jak do ko saña may mukk lu may da kalafé moy lifé mi ci ngone do ko mëna maye te bu kalafé itam dang koy laaj jëk bu mu and ci gang koy bëgga may daga mom na xik la xen do lu su wax ne waw koku bëgg na ko kon nak boko laajé mu noppi rek té gisou mënd mandal ko mi woné né bañ na ko ba man nga sukkandi ko ci nopi gam nopi ni waaw da bëgg koko waye nak bu dé ré ré yi kuy xabat koko ba lu mel non dal saw sey bo baye ndal lang ko maye ndega mom yaay ci difam xik la nak waye do bayam ben ngay chamignam rek ba ñu denk nako nga yoré ko rek ba ngay baye bu ndaw ba doy baye bu ndaw yi démé non dal mom wala nga saña maye koko day aaji wo mu genn ci ngone ba kalafé tay nga laaj ko ba mu nangu boko laajé mu noppi waxul dara nak te gisoo mandar ko woné noppé ngo ak bañ la man nga japp ne kon noppi ga ak nangula nga japp ne kon noppi ga noppi waxul dara ak nangula wala yusuf wi du saña seyilo ta tayiba jeeg ba abun bay wala khairuhu du tiageru kudul bay illa bi ridaha dare mu and ak ngeeramam wa ta'zana te wi digle bil khawli ci wax ja da wax ne bu fekkee ne jigéen ji ñi maye moom du xiig jeeg la boobam jëmm la ànd ak sagoom bu baax a baax koku mom neena mo xam bay moko wara may mo xam kenen la te aaji wo mu laaj ko ba mu nangu ci ak nangom dakoy wax ni deg noppi kesse du ci day mo day aaji wo mu wax wir wir wala tunkahu defu tak al mar'atu jigen ja illa bi ithni waliha dara ci digalul kilifa aw dirra'i wala borom khalat min ahliha ñoom ka rajuli melne gor min hashiratiha gu bok ci giram aw sultani wala atakat julit ba da wax ni jigen mom mané su ko tak to du kilifa la ko may kilifa ga nak man na don kenn ci ñu lay bëgg tégalel ngay dégg féké ni kilifa ga sëñ ta forcé mané sa fa wéssu kilifa gu jégué dem kilifa gu sori mayé ko ta du ko té bax niki bu dé fi ci aali wala sax léne lu bari bari chamay may ko bokk mom ndek bay moy amé sañ sañu mayé ta dañu dem ci bay bu ndaw mayé ko ay lu mel non du ko té bax kon dal faaw na ko kilifa ga ko wara mayé mayé wala bok fekke koku du won ke seus deug deug wara maye fek na kamay mom kilifa la batay baxna bu fekke nak top nañ tegal bi te gisunu kenn ci ku wara maye ci ay mbokam nak atakat mo ci mujj atakat mom kon moy maye wa qad ikhtalifa wutefna fi daniyati ci aji shufa daraja antu waliya mu fetale bopam aji nabiyan ab jambo jigen ci soufé moy ko xamné li tax ñi bëgg jigen muy alal ba tar ba askan bu baax amu ci lenn ku mel non ndax man na fekk rek ko xamné mbokum jultam la mu goor man na fekk goor go xamné mbokum la ci islam rek mu ne ko fétil na la sa bop mayema koko dal dikoy maye lol ci ñe wuti waxam sañas nako wala sañes ko wax ji gëna woor moy waru ko def way bu ko defé itam koko maye ko it mu dal di wé xam dañu wax na dal amna ñene sañ na jekki jekki bayyi kilifa am dem fekk rek ak jambur bo xam julli la ne mom mu fete ko bop mu maye ko ñene dagal na am ñene dedet dagal nit ko ton songu def ko way bu ko ci songu def ko na ñu bayyi ko ja tak tak bi mo di jigen ji bu amé kilifa am go xamni sañ na ko forcé maye ko te du sañ na bañ ni ki bayyi mi nga waxoon koka mom bu ko fu weso dem ci keneen du bax faaw ñu dindi seyba way bu ron kilifa go xamni moko saña maye rek ci yoon waye señu ta forcé iki chamignam ba bayam mu ndaw ba doomi bayam mu ndaw mom nak muy jigen jo xamni yi ñu la wax muy alal ba askan bu baax ba tar amu ci lenn kon dal ju sib rek mu bayyi fa kilifa am goge dem ci mbokk julita mu goor rek dal di ko ne mayema yaay sama kilifa def na la kilifa nga mayema koko dal di koy maye sib rek lay doon waye du téne wax ji gëna wër moy su ko koko maye itam maye ga wërna wal ibnu dom bu goor aw la mo gëna yow dina abi ci baye kon fekke ne dom ju goor ji dañuy bëgg maye yaayam te bayam nek fa manam baye yaayam nek fa koko maam ju goor rek waaw jigen ji ñu bëgg maye dal am dom ju goor jox mat na kilifa bayam dëgg dëgg te mom jigen ji mi wé suba doomu goor bu mo amé sañ sañu may mo wara jitu ah doomu goor moy jitu doomu diko top ci muy seut bay doora ñaw chat nga lolu ne jigen ji ñi maye da am doomu ji gooram jo xone moko jur mom jigen ji te mak na kilifa bayam deug deug nek fa itam mom jigen ji suba doomu goor bu mo gëna amé sañ sañu maye wal abu baye itam awla mo gëna yëm na axi ci mbokk waye nak fekke ne jigen ji bayam deug deug mi ngi fi mu am chamel lu fi nekkal lu bokkal rek baye ba baye koko mom baye gëna jégué ndax baye dina boole jur kon baye mo gëna jégué ko man xaruba ku jégué rek dina xassabati ci way asabal na wala ci gëna nga haqu mo gëna yeyo kon gëna nga muy walu baye ba ku ca gëna jégué rek ya gëna yeyo maye waye kon mu far tégalé fofu kilifa yi niñ tégalo fi ci walu sey ka jitu moy dom bu goori jigen ji ñu wara maye bu jalle dom ju goor manam seut bo xamne dom ju goor ko jur mom jigen ji ñi maye bu ñaar ñu jalle nak nga dol ci atek bayu jigen ji da xamne kon bu fi bayu jigen ji nekkon way fekk ni jigen ji am dom ju goor ju mat kilifa ba seut bu bayu ko ci dom ju goor ju mat kilifa kon dom ju goor ji moy jitu seut ba top ca bay mi mom do ca top so jalle bay nak nga tek ca mbok mu gor mi bok ak jigen ji ndek bay tek ca mbok mu gor ma bok ak jigen ji bay dong buñ jalle nga tek ca seeni dom te seen dom tegalo ni seeni bay tegalo won nga xamne da nga jitalon ci bok ak jigen ji ndek bay kon batay do moy jitu do ta tek nak ka nga xamne mo bok nak mom bay dong kok it batay kon fofu la dom di dora top kon bo weso mbokki doy mbokki ño cey top te tegalo na nga xamne mom la seeni bay tegalo won bu mbokki jeexé doy mbokki jeex na nga dora ñu ci mamu gor fofu lay seuss su mamu gor jalle nga jallu ci ci bay bu ndaw te ngay jëkke bay bu ndaw bi nga xamne mok bay ak jigen ji ño bok ndek bay tek ci bay bu ndaw bi nga xamne mo bay ak jigen ji ñi maye ño bokku bay dong suñu jall